حضرات بھی یہ سماعت فرمائیے، سورہ ہود ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 11 ہے، یہ سورت مکی ہے، اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے، اگرچہ اس میں دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ مکے میں سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی تھی، اس کی صرف 3 آیتیں 12, 17, 114 مدینے میں نازل ہوئی تھیں جو اس کے ساتھ ملا دی گئی۔ اس صورت میں مذکور موضوعات و مضامین کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے جسے امام ترمذی، حاکم اور ابو یعلا وغیرہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہود، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ اس میں گزشتہ قوموں کے واقعات، ان کا باغیانہ رویہ اور پھر اس کی پاداش میں ان پر دنیا میں عذاب الہی کا نزول اور آخرت میں عذاب نار کی وعید اور اسی کے مشابہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین مکہ کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انداز بیان میں عام مکی صورتوں سے زیادہ گھن گرج اور زیادہ شدید دھمکی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے دل و دماغ پر اس کا کچھ زیادہ ہی اثر پڑتا تھا، اور مکی زندگی میں مکے والوں کی سرکشی، اللہ سے بغاوت اور قرآن اور دین اسلام کا مذاق اڑانا دیکھ دیکھ کر انہیں خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب اہل مکہ پر نازل نہ ہو جائے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں اور حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلا بیان کرنا ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نبی وبشیر، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهِ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا متاع حیات دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو جب یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی، یہ سب کچھ کتاب واضح یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے سن لو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہ ان سے نہیں ٹلے گا اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ اور اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں تو کہتا ہے میرے تو دردر دور ہو گئے پھر وہ اترانے اور فخر کرنے لگتا ہے إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير مگر جنہوں نے صبر کیا یعنی ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار تو صرف اللہ تعالی ہی ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 سورتیں گڑھ لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا بعلم الله الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفت إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں تو ہم انہیں دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو کچھ عمل کرتے رہے وہ محض بے سود ہوں گے. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لگتا ہو پھر اسی کی طرف سے ایک شاہد وحی پڑھ کر سنائے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو قابل اقتداء اور رحمت تھی، تو کوئی شک کر سکتا ہے؟ یہی لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اور ان گروہوں سے جو اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جہنم ہی کا وعدہ ہے، لہذا تجھے اس میں شک میں نہیں رہنا چاہیے. یقیناً وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثریت ایمان نہیں لاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور بھلا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمتیں لگائے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ مانتے تھے. دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا. انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوجتا تھا. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جو کچھ وہ افترا پردازیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گی. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. اس میں کوئی شک نہیں یہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أَحْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے رب کے حضور گڑگڑائے، یہی لوگ اہل جنت میں سے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر کیا تمہارے کچھ پلے نہیں پڑتا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا وَمَا نَرَاكَ تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی النظر میں ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں، پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آئے، تو کیا ہم اسے تم پر چپکا سکتے ہیں کہ ایمان لاؤ جبکہ تمہیں یہ پسند نہ؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاں سے نکال نہیں سکتا، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم، اگر میں انہیں نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا، تم غور نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ولا أقول إني ملك ولا أقول اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں، جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ خوب جانتا ہے، ورنہ تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وہ کہنے لگے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے ہی آؤ. قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. نوح نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہیں کر سکتے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اور اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیرخواہی تمہیں کیا فائدہ دے گی، جبکہ اللہ کو یہی منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. کیا کافر کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گڑھا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ، اور جو تم جرم کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو یعنی سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسخر اڑاتے. نوح نے کہا اگر تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسے ہی تمسخر اڑائیں گے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. پھر تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور دائمی عذاب اترتا ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا یعنی عذاب اور تنور بلنے لگا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتلا دیا گیا ہے اور جو ایمان لائے ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے. وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرانا اللہ کے نام سے ہے، میرا رب یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. وہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی. نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر تھا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. وہ کہنے لگا میں ابھی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب گیا. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر عرصے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک ہو گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہ ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے رب میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ تعالیٰ نے نوح کو جواب دیا نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کر، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کیا کر. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نوح نے کہا اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. حكم هو اے نوح ہماری طرف سے سلامتی سے اتر آؤ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیری ساتھی جماعتوں پر نازل ہوئی ہیں اور جو کچھ اور امتوں کو ہم متاع حیات دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے المناک عذاب پہنچے گا. تلك من انباء الغیب نوحیها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اے میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس سے قبل انہیں نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم لہذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام یعنی بخیر متقین ہی کے حق میں ہوتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں تم نے تو محض جھوٹ گڑ رکھے ہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانتا میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم سوچتے نہیں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کے آگے توبہ کرو وہ تم پر آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشرکون. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے. ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں. من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اللہ کے سوا تم سب میرے خلاف جو تدابیر کرنا چاہو کرو اور مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی ربي على صراط مستقيم میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو میرا رب یقیناً صراط مستقیم پر فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا پہنچا چکا اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے میرا رب یقیناً ہر چیز پر محافظ ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی مہربانی سے نجات دے دی اور شدید عذاب سے انہیں بچا لیا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور یہ قوم عاد ہیں وہ اپنے رب کی آیات کے منکر تھے اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی اتباع کرتے رہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألا بعدا لعاد قوم هود آخر اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے رہی اور قیامت کے دن بھی رہے گی دیکھو یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا دیکھو عاد کے لوگ دھتکارے گئے جو ہود کی قوم میں سے تھے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ان ربی قریب مجیب اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا لہذا اسی سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو یقیناً میرا رب قریب ہے دعا قبول کرنے والا ہے قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك من ما تدعونا إليه مريب ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے صالح پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آبا اجداد پوچھتے رہے اور تو ہمیں جو دعوت دیتا ہے یقیناً اس میں ہم متردد ہیں قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزیدوننی غیر تخسیر صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی ایک واضح دلیل پر ہوں اور اسی نے مجھے رحمت یعنی نبوت دی عطا کی، پھر اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان میں اضافہ کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذلك وعد غير مكذوب۔ مگر انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا تو صالح نے کہا، بس تین دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، یقیناً آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، دیکھو ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو یہ ثمود بھی دھتکار دیے گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آگئے۔ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشتبہ سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے، وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور ابراہیم کی بیوی پاس کھڑی تھی ہنستی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ بولی اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاته علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت یعنی اہل بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، یقیناً وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ یقیناً ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس قصے کو چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ چکا، یقیناً اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور پھر جب ہمارے رسول یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا اور کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے، وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط نے انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہذا اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانوس آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ وہ کہنے لگے یعنی وہ بدماش کہنے لگے یہ تو تو جانتا ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ لوط نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ کہنے لگے اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، تم کچھ حصہ رات رہ کر اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ اور تم سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا اب صبح قریب ہی نہیں؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، پھر ان پر کنکر کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ مسومتا عند ربک وما هي من الظالمين ببعيد جو تیرے رب کے ہاں سے نشان زد تھے اور یہ خطہ یعنی مکہ کا خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور ماپ اور تول کی کمی نہ کیا کرو میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور یقیناً مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آ جائے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور اے میری قوم کے لوگوں ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ تمہارے لئے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد وہ کہنے لگے شعیب کیا تمہاری فلاح یعنی نماز تمہیں یہی سکھلاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا عبادت کیا کرتے تھے یا جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں تم تو بڑے بردبار بھلے مانوس آدمی ہو قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگو دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی دیا ہوا ہے تو کیسے تمہارا ساتھ دوں میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کے خلاف کروں میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ کے فضل سے ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس بات سے مشتعل نہ کرے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو میرا رب یقیناً رحم کرنے والا اور محبت رکھنے والا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. وہ کہنے لگے شعیب تمہاری اکثر باتوں کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان کمزور آدمی ہو اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں رجم کر دیتے یعنی پتھروں سے مارتے اور نہ ہی تمہارا ہم پر کوئی دباؤ. قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط. شعیب نے کہا کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے جسے تم نے بالکل پسے پشت ڈال رکھا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو میرا رب یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اور انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت سنگھار نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہے ہیں. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے، دیکھو اہل مدین پر بھی ایسے ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم ثمود پر پڑی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے صریح سند یعنی سند نبوت دے کر بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا. یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا، کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کو بھی پڑے گی، کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. میرے حبیب یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم نے آپ سے بیان کی ہے، ان میں سے کچھ بستیاں موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ ربك وما زادوهم غير تتبيل ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر کیا تھا پھر جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں کچھ اضافہ ہی کیا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور جب بھی آپ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے یقیناً اس کی گرفت تکلیف دینے والی اور سخت ہوتی ہے إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يقينا جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لئے اس میں عبرت وایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ اور ہم نے اسے ایک معینہ مدت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ جب یہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے عزم کے بغیر کوئی شخص کلام نہ کر سکے گا پھر ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ تو جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور وہی چیختے چلاتے رہا کریں گے خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد اور جب تک ارض و سماوات قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے کیونکہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہی رہیں گے جب تک ارض و سماوات قائم ہیں إلا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے یہ بخشش کبھی منقطع نہ ہوگی فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ بس اے نبی جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں شک میں نہ رہیے یہ تو انہیں ایسے ہی پوج رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد پوجتے رہے اور ہم بلا کم و کاست انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس میں اختلاف کیا گیا تھا اور اگر آپ کے رب کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا ہوتا اور وہ بھی اس کے بارے میں بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہیں وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا کیونکہ وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لہذا جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ تائب ہوئے, اور سرتابی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. نہیں ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا, ورنہ تمہیں بھی آگ آ لے گی, پھر تمہیں کوئی سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے, نہ ہی تمہیں مدد پہنچے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اور اسی طرح آپ دن کی دونوں اطراف کے اوقات میں اور کچھ رات گئے صلاح یعنی نماز قائم کیجئے, یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں, یہ اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور صبر کیجئے, اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. بس جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے سوائے تھوڑوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا, اور جو ظالم تھے وہ اس عائش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی, اور وہ مجرم بن کر ہی رہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور آپ کے رب کے یہ لائق نہیں جو بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے. الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. ماں سوا ان کے جن پر آپ کا رب رحم کر دے, اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اختلاف کے لیے کیا ہے, اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کی خبریں آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں, اور ان خبروں کے ذریعے حق آئے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اور جو لوگ مومن نہیں آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ, ہم بھی عمل کر رہے ہیں. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آسمانوں اور زمین کے اسرار اللہ کے قبضے میں ہیں اور سب معاملات اسی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہذا اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں.